1790 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. O szansie na wzrost gospodarczy i niższym deficycie budżetowym mimo pandemii mówi premier Mateusz Morawiecki. Współpraca polsko-amerykańska tematem rozmowy doradcy prezydenta Joe Bidena z ministrami z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Synoptycy ostrzegają przed dużym mrozem. Tej nocy będzie już minus 15 stopni. Mimo pandemii Polska ma szansę na wzrost gospodarczy, mówi premier Mateusz Morawiecki. W wywiadzie udzielonym telewizji w Polsce.pl szef rządu podkreślił, że deficyt budżetowy za ubiegły rok będzie niższy o około 25 miliardów złotych niż zaplanowany w znowelizowanej ustawie budżetowej. Druga kwestia to wzrost gospodarczy. Już w czwartym kwartale tego roku mamy szansę przebić okres gospodarczy sprzed pandemii. Niektóre kraje cofną się o 11 lat, o 20 parę lat. Nie tylko recesji nie będziemy mieć, ale będzie to silne odbicie gospodarcze. Myślę, że co najmniej w okolicach 4%. Szef rządu dodał, że są pewne przesłanki, by sądzić, że jesteśmy bliżej końca pandemii koronawirusa. Podkreślił, że postępy w walce z pandemią w dużej mierze zależą od tempa szczepień. Do tej pory w Polsce szczepionkę przyjęło ponad 1 340 000 osób. Prawie 300 tysięcy dostało dwie dawki preparatu, które dają pełną odporność. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że szczepienie seniorów odbywa się zgodnie z planem, na który pozwalają zmniejszone dostawy szczepionek. Oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby tych szczepionek było zdecydowanie więcej. No być może firmy, prawda, nie robią nam dużej nadziei, ale być może one się pojawią. Liczymy, że firma AstraZeneca także dostarczy tą szczepionkę do Polski. No niestety szczepionka jest w tej chwili rekomendowana dla osób poniżej 60 roku życia. Chcemy tą szczepionką szczepić nauczycieli. Pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca spodziewana jest na początku przyszłego tygodnia. Ministrowie z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy rozmawiali telefonicznie z doradcą prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jakeem Sullivanem. Mowa była m.in. o współpracy polsko-amerykańskiej i przyszłości relacji transatlantyckich, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Doradca prezydenta Bidena w całej rozciągłości potwierdził zaangażowanie amerykańskie w kwestie współpracy wojskowej, zarówno w wymiarze współpracy między żołnierzami, armiami obu państw, jak i kooperacji w zakresie modernizacji naszego wojska, również w kontekście NATO. Odpowiadający w kancelarii prezydenta za sprawy międzynarodowe minister Krzysztof Szczerski dodał, że dotychczasowa forma współpracy ze Stanami Zjednoczonymi będzie kontynuowana. Zmieniła się administracja amerykańska, natomiast priorytety są te same i podstawy do dobrej współpracy polsko-amerykańskiej są zachowane. To jest bardzo ważne, że możemy mówić o pełnej kontynuacji tego strategicznego partnerstwa polsko-amerykańskiego podczas nowej administracji. Minister Krzysztof Szczerski podkreślił, że była to pierwsza okazja do omówienia współpracy polsko-amerykańskiej na tak wysokim szczeblu po objęciu urzędu prezydenta przez Joe Bidena. Konsultacje z partiami politycznymi w sprawie utworzenia nowego ponadpartyjnego rządu Włoch rozpoczyna dziś były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi. Wczoraj tę misję powierzył mu prezydent Sergio Mattarella. Mario Draghi musi sprawdzić, czy utworzony przez niego nowy rząd może liczyć na poparcie większości parlamentarzystów w obu izbach. Staje przed bardzo trudnym zadaniem. Decyzja prezydenta o nominowaniu Mario Draghiego zaskoczyła wszystkie ugrupowania polityczne. Wczoraj nad tym, czy udzielić mu wotum zaufania, dyskutowała centroprawicowa opozycja i lewicowe partie wspierające byłego premiera Giuseppe Contego. Ze złożonych potem oświadczeń wynika, że konkretne decyzje zapadną po konsultacjach z Mario Draghi. Ale centroprawicowa opozycja preferuje rozpisanie przyspieszonych wyborów. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Jeszcze dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyda ostrzeżenia dotyczące silnego mrozu dla północno-wschodnich regionów kraju. Do Polski z północy i północnego wschodu dociera chłodne powietrze. W ciągu dnia w większej części kraju temperatura spadnie poniżej zera. W nocy w niektórych regionach silny mróz, mówi synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. Nocy z czwartku na piątek już bardzo mroźna w północno-wschodniej części kraju. Tam też zostaną wydane ostrzeżenia meteorologiczne o silnym mrozie. Temperatura minimalna spadnie poniżej minus 15 stopni we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, w województwie podlaskim oraz we wschodniej i północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Dziś pojawią się też opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, a szczegóły prognozy pogody dla całej Polski za chwilę. To był Serwis Trójki. Pięć po ósmej, serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Mamy premierowe trafienie Arkadiusza Milika w nowym klubie. Napastnik naszej piłkarskiej kadry strzelił drugiego gola dla Olympique Marsylia w spotkaniu przeciwko Lens. Mecz zakończył się remisem po 2. W Anglii kilka spotkań w Premier League, z których na największą uwagę zasługuje sensacyjna porażka Liverpoolu na Anfield 0-1 z Brighton. The Reds wydawali się bowiem wychodzić z kryzysu. W pozostałych spotkaniach Manchester City 2-0 pokonał Burnley, West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce na wyjeździe 3-1 Aston Villa, a Leeds z Mateuszem Glichem zmienionym po 70 minutach przegrał 1-2 z Evertonem. Magdalena Gorzkowska nie zdobędzie tej zimy K2. Do kraju docierały komunikaty, że nasza himalaistka miała we wtorek dostać się do obozu drugiego, wczoraj trzeciego i wreszcie dziś, wykorzystując okno pogodowe, przeprowadzić atak szczytowy. Tymczasem najnowsze informacje są takie, że Gorzkowska została sprowadzona do bazy pod szczytem, ma ostre dolegliwości żołądkowe i poprosiła o ewakuację helikopterem. Wracaj zdrowa, Magda. W sprawach siatkarskich srogi rewanż grupy Azoty z akcji Kędzierzyn-Koźle na Asseco Resowi Rzeszów. W niedzielę Resowia pokonała po tiebreaku Zaksę i to na jej terenie. Wczoraj na Podpromiu drużyna Nikoli Grbicia zwyciężyła 3-0 i z dużą przewagą prowadzi w tabeli plus ligi. W Lidze Mistrzyń grupa Azoty Chemik Police po wygranej 3-0 z Dynamem Kazań zapewniła sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek. Blok i obrona dobrze nam funkcjonowały pomimo niebotycznych zasięgów dziewczyn z Kazania, ale udało się. Bardzo się cieszymy z tego wyniku, ale przyznam szczerze, że wszystko poszło zgodnie z planem. Mówiła środkowa chemika Iga Wasilewska. Wygrały w Lidze Mistrzyni dziewczyny z Polic, wygrały z Łodzi. ŁKS 3-1 pokonał Maritze Płowdiw. Przegrał jedynie Developers Rzeszów 0-3 z Busto Arsizio. I jeszcze zaglądamy pod kosz. Nasza żeńska reprezentacja pokonała 68-56 Białoruś w turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Europy rozgrywanym w Rydze. Kolejny mecz Polki rozegrają w sobotę znów z Białorusinkami, a my znów o sporcie opowiemy po 9. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami dzisiaj ciepło, ale to się skończy prędko, albowiem w nocy już będą duże mrozy, co w połączeniu z dzisiejszymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem może spowodować bardzo śliskie drogi w późniejszych częściach dnia. Deszcz ze śniegiem albo sam śnieg w całym kraju, z wyjątkiem Suwałk, tutaj natomiast najchłodniej, minus 3 stopnie. Oprócz tego od 1 stopnia na Pomorzu, w Koszalinie, w Szczecinie, Bydgoszczy, a także w Toruniu, przez 2-3 stopnie w Warszawie, w Kielcach, Lublinie czy Krakowie, po aż 7 stopni we Wrocławiu czy Zielonej Górze. W Opolu 5 stopni. Wszędzie może być ślisko. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali. Teraz za jedyne 1790 zł. Laptop gamingowy Dell. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit.

Trójka. Program trzeci. I'm not your friend. Godzina 8:18. To jest moment, w którym do studia Trójki przybywa duch magistra Michała Migały, albowiem tak naprawdę Michał Migała znajduje się 4 lutego 1991 roku. 3 dekady temu. Od 1 lutego na terenie Rumunii nie wymienimy już polskich złotówek. Ponadto będziemy musieli okazać depozyt w dolarach. 10 zielonych na dzień pobytu. Nie jesteśmy w tym jednak sami. Nowe obostrzenia oprócz Polaków dotknęły również obywateli Albanii, Mongolii i Korei Północnej. Czas na reklamę. Promocja 2000. Jeśli chcesz stać się atrakcyjniejsza, zyskać klasę, zwiększyć swoje szanse życiowe, to zapisz się do Szkoły Wdzięku Promocja 2000. Telefon 27 19 63, kierunkowy 58. A ja promocyjnie i w stylu XXI wieku z wdziękiem żegnam się z Państwem. Michał Migała, dziękuję. Bardzo dziękujemy. Magister Michał Migała wróci jutro z kalendarium muzycznym. 8:19, hybrydowy pociąg. To jest coś, czym zajmiemy się za moment, ale najpierw Erase and Rewind The Cardigans w Trójce. 22 minuty po godzinie 8, nie tylko z napędem elektrycznym, ale także ze spalinowym. Pewnie jeśli chodziłoby o jakieś nowe samochody hybrydowe, to byśmy Państwo o tym nie wspomnieli. Chodzi jednak o pociągi i to niezwykłe, bo pierwsze w Polsce jednostki o napędzie mieszanym. Dwa takie składy jeżdżą już po województwie zachodniopomorskim. Co ciekawe, co potrafią te nowe pociągi i jak się je kieruje, to sprawdzała Joanna Gralka z Radia Szczecin. Pierwsze wrażenie naprawdę olbrzymie. Wszystko ładnie pachnie, nowe, kolorowe. Mhm. Piękny pociąg. W środku również jest całkowicie inaczej tutaj. Pierwsze wrażenie jest super. Fajnie, że mogę takim pociągiem pojechać. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Nie wszystkie tory w Polsce są zelektryfikowane. Dzięki tym pociągom dwunapędowym będziemy w stanie podróżować wszędzie tam, gdzie jest to możliwe z napędem elektrycznym, a tam, gdzie jest to niezbędne, żeby dowieźć, odwieźć, odebrać mieszkańców, a nie mają oni elektryfikowanej linii kolejowej. Tam będziemy poruszać się z napędem diesla. Krystian Kuzon, maszynista Polregio. To innowacja, jest to niespotykany sprzęt do tej pory w całej Polsce. No to jak się jechało? Jechało się super, ale sprzęt jest naprawdę wspaniały. A czym się różni tak naprawdę w takim prowadzeniu? W prowadzeniu można powiedzieć, że się niczym nie różni. Różni się jedynie tym, że tam, gdzie się mi kończy sieć trakcyjna, nie muszę zmieniać pojazdu na szynobus, tylko opuszczam pantograf, odpalam silnik spalinowy i jadę dalej. Bez wymieniania pojazdu. To oby było więcej takich pociągów? Dokładnie, to będzie znaczne ułatwienie dla nas maszynistów i dla podróżnych, którzy nie będą musieli się przesiadać, wysiadać z jednego pociągu i wsiadać do drugiego. Jedynym minusem pociągów hybrydowych jest niestety ich cena. Jednostki takie są droższe nawet o połowę. Mimo to po udanym debiucie nowych składów województwo zachodniopomorskie planuje już kupno kolejnych 9 składów. 24 minuty po 8, no to teraz Jakub Skorupa i pociągi towarowe w Trójce. Słońce nam gaśnie, myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Tak.

Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim deklaracje o wzajemnym zrozumieniu i mgliste obietnice uruchomienia hoteli. Rada Przedsiębiorczości złożona z przedstawicieli biznesu chce przyspieszenia luzowania obostrzeń w branży hotelarskiej. Tak po spotkaniu w Pałacu mówił przewodniczący Rady i pomysłodawca spotkania Marek Goliszewski. Odmrażanie gospodarki takie prawdziwe zacznie się, kiedy spadnie ilość zachorowań i ilość zgonów. Najważniejsze jest życie człowieka, zdrowie człowieka. Natomiast wydaje się, że hotele są przygotowane do tego, żeby już pracować. W spotkaniu wziął też udział wicepremier Jarosław Gowin. Według niego odmrożenie hoteli w najbliższych dniach wchodzi w grę. Wydaje mi się, że przy zastosowaniu takiego reżimu można pomyśleć o przynajmniej częściowym odblokowaniu branży hotelarskiej. Obecne obostrzenia obowiązują do 14 lutego. Stopy procentowe w Polsce bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że na rekordowo niskich poziomach pozostaje też oprocentowanie kredytów i lokat w złotym. To dobra decyzja z punktu widzenia rozgrzania gospodarki w okresie spowolnienia i po nim, mówi Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Żebyśmy mogli wrócić, albo może nawet przekroczyć poziom PKB z końca roku 2019, potrzebujemy wsparcia. I potrzebujemy wsparcia przede wszystkim inwestycji, które najmocniej odczuły recesję w dobie koronawirusowej pandemii. Od początku pandemii Rada trzykrotnie obniżała stopy z poziomu 1,5% do obecnego poziomu 0,1%. Prezes NBP Adam Glapiński powiedział w styczniu, że nie wyklucza kolejnych obniżek, nawet do poziomów ujemnych. Deficyt budżetowy za ubiegły rok będzie niższy o około 25 miliardów złotych, porównując z tym zaplanowanym w znowelizowanej ustawie budżetowej. Tak zapowiada szef rządu. Druga kwestia to wzrost gospodarczy, czy raczej płytkość tej recesji w zeszłym roku zaskoczyła bardzo wielu obserwatorów i jest dobrym prognostykiem na ten rok. Już w czwartym kwartale tego roku mamy szansę przebić okres gospodarczy sprzed pandemii. Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla telewizji w Polsce.pl powiedział też, że tempo tegorocznego wzrostu gospodarczego może wynieść około 4%. Do prognoz premiera wrócą przed godziną 10 Malwina Wrotniak i Arkadiusz Ekiert. Już teraz zapraszam na Informator Ekonomiczny. Za oknami w tej chwili, jak na początek lutego, dosyć ciepło, ale to się zmieni już dzisiaj wieczorem. W tej chwili jednak od 0 stopni w Trójmieście i w Koszalinie, tam możliwe opady śniegu, przez 1 stopień powyżej 0 w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim oraz Toruniu i Bydgoszczy oraz Lublinie i Kielcach. Tutaj również możliwe opady deszczu, może od razu powiem z góry, że w całym kraju deszcz albo deszcz ze śniegiem, ale jak chodzi o temperatury, to najchłodniej w Suwałkach minus 2 stopnie, 0 w Białymstoku, oprócz tego 3 stopnie w centrum, 5 nawet w Łodzi i aż 7 w Zielonej Górze i Wrocławiu, a podobnie także w Opolu. Uwaga na to, że dzisiaj może być i raczej będzie bardzo ślisko. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz maseczki dzianinowe polskiej marki 4F z jonami srebra o działaniu antybakteryjnym. Mega okazja! Kup 3 maseczki w cenie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut do godziny 9. Chwilę temu opowiadaliśmy Państwu o tym, że w Polsce pojawią się hybrydowe lokomotywy. Coś o niemieckich parowozach teraz zatem. Państwo tu wychwalacie, że mamy pierwsze lokomotywy spalinowe. Ja chciałem przypomnieć, że w Niemczech jest bardzo duża, poważna fabryka, która produkuje parowozy, bo są mądrzy, bo wiedzą, że jak nie będzie nagle paliw i prądu, to zawsze można wrzucić węgiel i drewno i pojechać. Jak będzie wojna albo coś, to tylko parowóz pojedzie. Miłego dnia. In my eyes, indisposed. 15 minut pozostało do godziny 9. Rozmawialiśmy dzisiaj o technologii wirtualnej rzeczywistości. Już dzisiaj po godzinie 12 więcej na ten temat, albowiem dwie doktorantki Uniwersytetu SWPS stworzyły artystyczną animację NOCCC, dzięki której użytkownik, słuchając tekstu wiersza, ogląda i doświadcza różnych sugestywnych obrazów. O tym wszystkim, w jaki sposób można w XXI wieku wykorzystywać technologię wirtualnej rzeczywistości, jeszcze dzisiaj w Radiowej Trójce na pewno będzie można usłyszeć. Za moment jednak salon polityczny, Bartłomiej Graczak i jego gość Konrad Berkowicz z Konfederacji. Tymczasem za dzisiaj dziękuję za realizację Michałowi Jakubikowi, bardzo dziękuję. A program przygotowali Paweł Turski, Marek Zalewski, Joanna Gralka, Piotr Żółnowski, Maciej Domański oraz Małgorzata Łukowska. Wracam jutro o godzinie 6 rano. Na koniec Sanach. ale jazz ode mnie. Łukasz Ciechański, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia i proszę zostać z Trójką. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Trójki. Bartłomiej Graczak, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, ale także internautów. Dziś naszym gościem jest poseł Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. 1 lutego rząd uruchomił handel w reżimie sanitarnym. Jutro mamy poznać kolejne decyzje. Polsat News nieoficjalnie podał, że 15 lutego będą mogły działać hotele w tym reżimie sanitarnym. Czy pan jest zadowolony z takiego tempa otwierania gospodarki? Jeżeli tak rzeczywiście będzie, bo zapowiedzi było dużo i często były niespełniane, to tempo jest niezadowalające, ale kierunek jest dobry. Ja przypomnę, że przy pierwszym lockdownie w ubiegłym roku, w momencie, kiedy było zakażeń kilkaset razy mniej dziennie niż teraz, też został wprowadzony lockdown i organizowałem i brałem udział w dwóch protestach samochodowych przedsiębiorców w Krakowie. Organizowaliśmy też protesty w Warszawie. No, cieszę się, że nasze głosy zostały wysłuchane. Szkoda, że dopiero po roku. Panie pośle, gdyby to pan sprawował te stery rządu w naszym kraju, jak by wyglądało otwieranie gospodarki, a może w ogóle nie trzeba byłoby jej otwierać, bo byłaby po prostu cały czas otwarta? Tak, uważam, że niezależnie od tego, jakie kto ma zdanie na temat zagrożenia ze strony koronawirusa, lekarstwo nie może być gorsze od choroby, a lockdown to jest lekarstwo gorsze od choroby, powoduje bardzo dużo dramatycznych konsekwencji i dla gospodarki, ale gospodarka to wszystko, więc to też wpływa na finanse związane z ochroną zdrowia, też wpływa na dostęp do ochrony zdrowia. Ja przypomnę, że według oficjalnych statystyk GUS-u w 2020 roku zmarło 74 tysiące ludzi więcej niż w 2019, z czego tylko 29 tysięcy w związku z koronawirusem, reszta na inne choroby. Nie wiem, czy tylko, panie pośle, no wciąż to jednak duża liczba. Osób niezwiązanych z koronawirusem. Wciąż to jednak duża liczba. No ale to wynika z, no i właśnie, to jest duża liczba. 40 tysięcy osób więcej zmarło w 2020 roku niż w 2019 roku bez związku z koronawirusem. Jakie są czyli tego przyczyny pańskim zdaniem? Bo lekarze alarmują, że po prostu ludzie się nie zgłaszają na diagnozy. Gospodarki i tak dalej. Jakie są pańskim zdaniem przyczyny tego stanu rzeczy? Bo lekarze alarmują, że jedną z podstawowych jest taka, że po prostu ludzie nie zgłaszają się na diagnozy, nie leczą swoich chorób, które wcześniej wykryto i nie starają się wykrywać ewentualnie nowych. No tak, to jest jeden z tych powodów, to jest właśnie taki, dlatego że wywołano ogromną panikę, że najlepiej nie wychodzić z domu i ludzie się po prostu boją. Poza tym lekarze, poza lekarzami prywatnymi, którzy wtedy już się nie boją na ogół, ale lekarze w państwowej ochronie zdrowia udzielają porad online, diagnozują online, co jest całkowicie niezgodne z całą wiedzą medyczną. Ja przy okazji zwrócę uwagę, że Wydział Medyczny Uniwersytetu Stanford, jednego z najbardziej prestiżowych amerykańskich uniwersytetów, zrobił dokładne badanie i opublikował naukowy artykuł, gdzie porównał kraje, które stosują tak zwane pozamedyczne środki walki z epidemią, czyli właśnie lockdown, i z krajami, które go nie stosują, czyli ze Szwecją i Koreą Południową, i wyszło im, że ten lockdown nie wpływa na ograniczenie transmisji koronawirusa. Wracając zatem do tego lockdownu, jak wyglądałaby gospodarka, jakby funkcjonowałoby państwo, gdyby to Konfederacja dziś rządziła? Normalnie mecze ekstraklasy byłyby w przypełnych trybunach, wszelkie koncerty by się odbywały, czy jednak byście zdecydowali, że takie miejsca, takie wydarzenia nie mogą się odbywać? Są dwie rzeczy. Po pierwsze, ludzie, którzy z jakichś powodów czują się zagrożeni rzeczywiście koronawirusem, z jakimiś tak zwanymi chorobami współtowarzyszącymi w podeszłym wieku i tak dalej, mogliby się sami po prostu odizolować. Tak jak teraz nie ma pełnego lockdownu, można wychodzić z domu, spotykać się, no to ludzie starsi z zaawansowanym wiekiem po prostu często sami się odizolowują i rodzina często dba, żeby z nimi nie mieć zbyt częstego kontaktu ze zbyt... Czyli zasada obowiązuje volenti not fit injuria, chcącemu nie dzieje się krzywda, jeżeli idziesz na koncert, musisz wiązać się z tym, liczyć się z tym, że zagrożenie epidemiologiczne będzie, tak? Tak proponujecie takie rozwiązanie? No, zawsze wszelkie działania nasze są związane z zagrożeniem, jakimś ryzykiem. No, ludzie chodzą na Mount Everest i tam to śmiertelność jest niesamowicie wysoka, na K2. No, większość ludzi się na to nie zdecyduje, a są tacy, którzy się zdecydują. To jest kwestia oceny ryzyka, ale żeby racjonalnie ocenić to ryzyko, to trzeba wziąć pod uwagę to, że ostatnio w Krakowie samorząd zorganizował badania przesiewowe wśród nauczycieli i okazało się, że 50% nauczycieli nieświadomie, bezobjawowo przeszła koronawirusa. Nowosądecka firma zrobiła badanie wśród swoich pracowników, 50% nieświadomie, bezobjawowo przeszła koronawirusa. To oznacza, przyjmując na przykład, że 30% Polaków tak pesymistycznie przeszło koronawirusa bezobjawowo i nieświadomie, to oznacza, że nie ma 1,5 miliona zakażeń, tylko jest 13-14 milionów zakażeń, a to oznacza, że śmiertelność jest 10 razy niższa niż ta podawana w statystykach, więc trzeba też racjonalnie oceniać to ryzyko. Ja znam dużo ludzi, którzy przeszła objawowo koronawirusa, mówili, że mieli dwa dni lekkiej grypy i często mieli tam 2-3 tygodnie bez smaku i węchu i oni się na ogół nie zgłaszają, bo boją się tych kwarantan dla wszystkich, z którymi mieli kontakt. i to jest kolejna statystyka, która nie jest brana pod uwagę, a obniża oficjalną śmiertelność. No ale jednak są ludzie, którzy tyle szczęścia nie mają. W ubiegłym roku, tak jak zresztą pan powiedział, 28,5 tysiąca, blisko 29 tysięcy, a tylko w styczniu ponad 9 tysięcy zgonów przy udziale lub bezpośrednio z powodu COVID-19. To stanowi 22% no tak, wszystkich zgonów w styczniu, a więc co piąta osoba, która zmarła z powodu lub przy udziale COVID-19. Czy pana takie dane niepokoją? Nie wszyscy mają to szczęście. No, dużo więcej jeszcze osób umiera na zawały serca, ale to nie jest powód, żeby zakazywać ludziom jedzenia tłustych rzeczy. Niektórzy widział umierają pan na taki przypadek, żeby zarazić się zawałem serca albo wylewem? Nie, ale mówimy o tym, jakie jest ryzyko różnych działań. Ryzyko dla ludzi różnych działań jest takie, że mogą umrzeć na raka czy choroby serca, ale to nie znaczy, że państwo musi reglamentować, co mają jeść, czy mają rano uprawiać jogging i tak dalej. To jest decyzja każdego. Jak mówię, osoby, które czują się wybitnie zagrożone, mogą się po prostu same izolować. Nie muszą iść do restauracji, ale to nie znaczy, że trzeba zakazywać ludziom, którzy chcą chodzić do restauracji i przedsiębiorcom, prowadzić tą restaurację. Jak wówczas funkcjonowałaby służba zdrowia, która obecnie funkcjonuje z trudnościami, a jakby wyglądała ta służba zdrowia, gdyby puścić ludzi samopas? Decydujcie sami, przecież jesteście ludźmi mądrymi, decydujcie. No właśnie, to jest bardzo ważne pytanie. Dziękuję za to pytanie, panie redaktorze. To jest kluczowe pytanie. Profesor Horban ostatnio przyznał wprost, że rząd tak naprawdę robi kontrolowane zakażanie się ludzi. To znaczy chce tylko kontrolować tempo, bo tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że koronawirus i tak przejdzie przez całe społeczeństwo i tak. Tam o szczepionkach nie mówmy, bo przy tym tempie szczepienia, jak szczepiliśmy medyków, czyli dużo łatwiej, szybciej można szczepić, to 10% w rok zaszczepimy, a wszystkich 10 lat. To w ogóle nie ma o czym mówić, zwłaszcza, że ta szczepionka nie wiadomo ile będzie działać. Prawdopodobnie kilka miesięcy, więc szczepienia nie mają tu nic do rzeczy. I profesor Horban przyznał, że na przykład w czasie tym przedwyborczym celowo się wypuściło ludzi po to, żeby się w odpowiednim tempie zakażali. Tak naprawdę powodem tego lockdownu jest to, że rząd nie chce, żeby ludzie zobaczyli, że ochrona zdrowia nie działa. A dlaczego ochrona zdrowia nie działa? No nie, teraz dlaczego są takie kolejki do ochrony zdrowia? Zawsze zresztą były wielomiesięczne, czasem półtoraroczne kolejki do jakiegoś badania, zabiegu. Z tego samego powodu, dla którego były kolejki w PRL-u po mięso. No dlatego, że zajmuje się tym państwo. Jak pozwolono na konkurencję między podmiotami dostarczającymi żywność, to problem z dostępem do żywności zniknął. Jak teraz byśmy wprowadzili system, który wielokrotnie postulowaliśmy, żeby pieniądze szły za pacjentem i żeby wszystkie placówki ochrony zdrowia, czy państwo, czy prywatne, konkurowały o ten pieniądz, to problem by ochrony zdrowia zniknął. Ale nawet w takim systemie, który proponujecie, panie pośle, nawet w takim systemie, który proponujecie, byliby przedsiębiorcy, którzy mieliby poważne straty. Czy rząd Konfederacji, zakładając, że taki by powstał, albo by był, rekompensowałby jakoś te straty, czy nie? Z całą pewnością, jeżeli wynika to z jakichkolwiek decyzji rządu albo jakichś ustaw rządu, że przedsiębiorca z powodu tych decyzji nagle nie może prowadzić biznesu, to musi dostać odszkodowanie. Natomiast jeżeli to wynikałoby po prostu z sytuacji, tak jak czasem jest sytuacja taka, że nie wiem, ludzie przestają korzystać, kiedyś przestawali ludzie korzystać z riksz i zaczęli korzystać z samochodów, no to rikszarze nie mogli już prowadzić swoich biznesów, ale to nie znaczy, że trzeba to rekompensować. Natomiast w przypadku epidemii normalną praktyką, czego nie chce rząd zrobić, to jest ogłoszenie stanu nadzwyczajnego i wtedy trzeba w związku ze stanem nadzwyczajnym wypłacać odszkodowanie. I dlatego rząd nie wprowadza stanu nadzwyczajnego, jednocześnie de facto go stosując. Jeszcze jedna kwestia, panie pośle, na koniec. Mamy opublikowany wyrok Trybunału w sprawie aborcji. Wniosek o zbadanie konstytucyjności tych przepisów został wysłany do Trybunału przy udziale posłów Konfederacji. Jak pan zatem ocenia ten wyrok, jego treść? No uważam, że teraz wyciąganie tego tematu jest po to, żeby zagłuszyć protesty przedsiębiorców, zagłuszyć pozwy zbiorowe restauratorów. Ja ostatnio mówiłem o tym na konferencji prasowej. Restauratorzy wychodzą z największym w historii pozwem zbiorowym przeciwko skarbowi państwa. Nie przez przypadek, moim zdaniem, Trybunał. Ale nie należało tej kwestii rozwiązać? W momencie, w którym premier Morawiecki ogłosił, że lockdown będzie trwał nadal, ja nie dam się wciągnąć w tą grę, która ma Nie, ja pana pytam o treść, bo pan mówi teraz o momencie wydania wyroku. Ale to jest inna kwestia. Ja mówię o treści wyroku. Tylko ja mówię, że ja nie chcę dać się wciągnąć w tą grę, która ma ludziom zmienić temat, o którym myślą, bo teraz jest wyrok Trybunału był, konstytucja jest taka, jaka jest. Natomiast teraz jest realny problem, który polega na tym, że ludzie bankrutują, ludzie. Ale sam pan nazywał aborcję eugeniczną najbardziej obrzydliwą, a teraz nie odpowiada pan wprost na temat tego wyroku. Jeszcze raz? Sam pan nazywał aborcję eugeniczną najbardziej obrzydliwą, to listopad 2019. Twierdził pan, że PiS deklaruje sprzeciw wobec aborcji, ale nic w tej sprawie nie robi. Kiedy w końcu zrobiono, pan mówi, że ten moment jest zły. Nie, ja nie mówię, że moment jest zły. Wyrok Trybunału był. Teraz nie wiadomo czemu po tak długim czasie opublikowano uzasadnienie. I utwierdzę, że robi się to po to, żeby przykryć temat lockdownu i kryzysu gospodarczego. Przypomnę, dziękuję, że mamy pierwszy dziękuję, raz panie pośle, skończył nam już się czas na rozmowę. Gościem Trójki był poseł Konfederacji Konrad Berkowicz. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Mario? Bo na finale wielkiej wyprzedaży mają nawet 80% taniej. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Teraz za jedyne 1390 zł. Oczyszczacz powietrza Tefal. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 300 zł. Razem w Media Expert. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, glutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres